أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. فلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اس پر یہ آیات کریمہ کے قل من یکلوکم باللیل والنہار من الرحمن دلیل عقلی اللہ ذکر کئی او تخویفم ذکر کئی. تخویف اللہ ورکئی د دنیا یر اللہ ورکئی قل اوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام مَن یکلوکم باللیل والنہار سوگ بجب کی تاسو لرا پشپو پورس کے من الرحمانی د مہربان بادسانا. سو مطلب شو یعنی دا عذاب د مہربان بادسانا کت خلاف کے او نمنی دا اللہ فرمان دا اللہ حکم او پانبیاو پسی پہک پرستو پسی ٹوکے کے ولقد استہزئ برسل من قبلک. نوایا سوکشتان چتاب دا اللہ نہ بچ کی کدا اللہ عذاب رازی دشپے یا دورزی. نوایا سوکدا سشتان چتاب دا اللہ دا عذاب نہ بچ کی. اوگور دا سے نوئی چی قل من یکلوکم باللیل والنہار من القہار سوگ بجب کی تانس لرا پشپاو پورس کے دا زورور ذاتنا. نان رحمان ذکر کئی خوچ تا اللہ وی زن تباکوم ندا زمان ربان تیاو منا زدیر رحمان ذاتم رحیم ذاتم مکو زما خلاف خپل معاملات زما سر برابر کا. بل هم عن ذکر ربهم مورزون بلکی دیدوی د کتاب د مهربان بلکی دیدوی عن ذکر ربهم د کتاب د رب خپل لا مورزون مخړون کی. او دایره راز ډیر ذکر کو دی صورت کې لکه سر کې ویلو سر کے ویلو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون نزدیشو دا پار دا خلقو حسابو کتاب دا دوی خدا خلق بیان پنا خبرے کی دی او مخڑی دا اللہ دا کتاب نا. دغرنگی ورپسی اللہ بیا اللہ لستیو چی دوی مخڑی آیت نمبر 32 کی ولستل وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُورِزُونَ آیت نمبر 24 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُورِزُونَ اکثر حق نپی جنی پا حق باندی نپوئی گی نو دیدی مخڑا ان کی اعراض کو ان کی دا اللہ دا کتابنا. دغرنگ 32 کی لستی وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُورِزُونَ دوی دې د دلایلو د الله نه مخړهونکي دلته بیا ذکر کوي بل هم ان ذکر ربهم مورزون نو راز دې ذکر کوي بل هم ان ذکر ربهم مورزون بلکې دې دوی د کتاب د رخبلنا د نسیت درم خبل لا مورزون مخړون کی اعراض کون کی اغه د نسیت کتاب الله را لګلې د قران ندوی د الله د نسیت نه د الله د کتاب نه مخړی بیا زجر ورکې مشرکین او تا ام لهم الہ تن تمنوهم من دوننا آیا د دې مشرکانو د پاره الہتون مددګاران دي تم نو من دوننا چې بجب کی دوی لرا به زمونږ لا یستطيعون نصر انفسهم توان لری دوی د امداد د خپل ځانونو ولا هم منا یسحبون او ندا کسان زمونږ د طرفنا یسحبون ملګری شویری د دوی په امداد باندې ام لهم الہتون تمنوهم من دوننا آیا د دوی د پارا الہتون مددګاران دي تمنوهم من دوننا چې بجب کی دوی لرا زمونږ به زمونږ نه الله وی سوکشتا چ آیا د دم بچو بو کیو دے بچ کی زما د عذاب نہ یا د دم رستو امداد بو کی الله وینا ام لهم الہ تن تمنوهم من دوننا کا عذاب راغنو الله وی سوک بده بچ کی سوک مددگار دشتا سوک الہ دشتا الله وی زمانہ سیوا لا یستطيعون النصر انفسهم توان نلری دوی د امداد د خپل ځانونو دا کوم اولیا چې ترا مدد کې الله وی اخو دومره کمزوري دي چې د ځان امداد نشي کوله د ځان مرسته امداد نشي کوله لا پات است امداد الله وی نشي کوله وس نشتا طاقت نشتا لا یستطيعون النصر انفسهم دریم ذکر کئی ولاهم مننا یسحبون اون دا کسان زمونږ د طرف نه یسحبون ملګری شوی د دوی په امداد باندې الله وی ندا اولیاء ما په دې ډیوټه باندې لګولې دي او مقرر کړی دي چې تاسو بر دې مشرکان امداد کوي د دې بمرسته کوي او د دوی سوال به قبلوي اللہ وینا ولا هم مننا یسحبون ندی دا کسان دینی دا اولیاء زمونگ دا طرف نمال گری شوی دا دوی پا امداد بند دا دری جملی دی خوا یو جملہ ام لهم آلیہتون تمنوهم من دوننا یعنی سم مطلب مددگاران ندی دویم لا یستطیعون النصر انفسهم الله وی د خپل ځان د امداد طاقت نشته دریم کوي نو ځان به د قبر نه راوسته وې کنه ها ځان به را بهر کړي وې کنه خو نه کمزوري دی عاجز دی دریم ولا هم منا یسحبون ستا په امداد الله وی مان نه دی ملګری کړي تاسو چې ستا په خوېږي نو आवाज کې پیر بابا راورسېږي او لاس راکے اللہ وی نما ستا پا امداد نیدی ملگری کڑی تاسا جستا ملگری کڑی میری جستا پا امداد کئی دا دری جملی دی شور قرآن رحمت اللہ علیہ ویلی وی پکار دا جے پہارا یو درگا بانی دا دری وان جملیو لکلیش پہارا درگا دی جسنگ سڑے وردن نکی کی جے دا دری وان جملی پہ برو لکی خود دی پا مطلب بے پویی سوک خوزیم چے پہارا جب کی وزر ترجمہ مو لکلیش په هر جب کې دې دې مانو سره ولي کلي شي چې او تن وردن نکیږي چې کله خامخا سړې ګوري چې سی لیکلي دي نو چې ګوري نو دې به پويږي چې الکه مددګاران نه دي الکه د خپل ځان امداد د توان نه لري چې د ځان امداد وکي او دریم زموږ ستا امدادم نشي کولای نو بیا زه ورزم سلو سوال ته سلکو نو بهر درگاه دا درې جملې لیکل پکار دی بل متانا هاولای و آباؤم بیا زجر مشرکانو تا بل متانا هاولای بلکه فائدہ ورکڑی دمونگا دی کسانو تا و آباؤم و مشرانو دا دویتا حتی تردی بوری توالا علیهم العمرو چوک دا بشرا پا دوی بانی زمانا بل متانا هاولای دی بلانو درگاتا د سره پارا چې دا پلان کې کار میوشي د تقدیر په مناسبت سره دغه کار به وشو سبوجو تقدیر کې بل دلی کړی شی وو چې دا پلان کې کار په دې پلان کې وخت بکیږي خو دې جلدی وکړو دې لاړو اوس دغه کار وشو د تقدیر مناسبت سره او دې وې جوړدار ل دې ودی وکړو دار ل دې درګه وکړو دے ہوئی کار پی کی گی کنا اوئی گورا پا کٹ کی والا اوڑے ہوئی داغا ترہ پا بخپل اخبورا ہو اوئی گورا دانا پی را خطلے ہوئی اوئی علاج اونا اوئی چالتا لارو یا کانے پی را کوئی چی رات لو بس ہوئی رامات شوا بلکل ہوئی مونگو تا قتل ہوئی رامات شوا دگرنگی نور قسمہ قسمہ خبری اوئی بس ترگی بلکل زیڑی ہوئی او بدن ام تک زیڑو زیڑ زیڑے پی راغلے او بیخی خرابو ہو چی سنگا والا لارو نبا بلکل ٹک ٹاک شو چرات لونو پا دی رنگ کی سروالے نو بل متانا ہا اولائی او زد پا تقدیر کی ڈکلی وی چی دا کار و پلان کی وقت لکی گی خو چونکہ دے لارو او دا عقیدہ پا دی درگاہ باندے جوڑا شوا چی گوئے کی دارا لدو کو حالان کی اوخو کو اللہ دا کار چوکو دا خو اللہ اکڑو خود دا عقیدہ پا دبانی جوڑو شو حتی توال علیہم العمرو تردی پوری چوک دبا شو پا دیبانی زمانا اللہ وی جن دی پا دی که تیرے دو ان دا عقیدے و چه اولیاء ہر سکولی شو زمانگ سوالون قبلو لیشی افلا یرونا انگوری دوی انا ناتی الاردان چی اقیدن منگ رات لکو از مکتا نن قصو آمین اطرافی آم کمو منگ دیل را داتا فردین آم افو هم الغالبون آیا دوی بغالبشی سمطلر تخویف ورکی مشرکانو تا چلاوی او مشرکانو مکوی خلاف تاسو خپل ځان نه پوهیږي الله و زستاسو زمکه کموم رستر وځه زستاسو زمکه کموم او رستر وځه ځکه زما د کتاب بیان بکیږي موحدین زما د کتاب او زما د توحید بیان بکی نو خلق به رستر وځه موحدین کیږي نو د مشرکانو هغه زمکه به رستر وځه کمیږي او د موحدین او مؤمنانو هغه زمکه به رستر وځه زیاتیږي الله وی مکه و خلاف گی نزمکه بده کما کما و تبا بده کما افهم الغالبون آیت دوی بغالبشی ترغیب القرآن قل انما انذرکم بالوحی او صداقت دا قرآنم دی غدرم دا مقاصدنا قل انما انذرکم بالوحی و پیغمبر علیہ السلام یقیناً زو یر درکوم تاستا یا یقیناً زو یروم تاسو لرا بالوحی پا قرآن سرا پا وحی سرا نو وحی دا سوا وحی دا سوا دا قرآن منگ حاصل مانو کڑا بالوحی پا قرآن سرا ثابت داشو چی چالا یر ورکے و بیان چاہتا کے نو دا سنبکے دا اللہ دا کتاب نبکے دا قرآن نبکے قل انما انذركم بالوحي و پیغمبر علیہ السلام یقینا زو ير درکم تاستا بالوحی په قران سره ولا يسمع صم الدعاء او نوری کن آواز اذا ما ينذرون کله چې وته ير ورکړی شي تسلی دا ته چې بیان کې او خلکو ته ير ورکې او دا زنی خلقی نمانی نو خپکی گا ما دا سری دا کانی دی دا سری دا کانی دی نو کون آواز او ری کون آواز او ری کون تا مثال یو تا نووی ورش یو گلاس او براوار او کون وان نره دل کون گو نو ری کن نہ تو بد کن نہ خبکی گی تب جو گرا زما خبر ہے نہ من الگ اور دنو دوریں گے تو دوی تا مسئلہ بیانے نو دا خو کان دی اس کان نی دی زانی کن کڑے دے پختانہ وی یو ادوی وچی ویخ زان ادو کی نو آغا سبل لنگ ادوی اچی کم ادوی اخو بیام را پاسی وچی ویخ زان ادو کی نو دا آغا را پاسول گرانی دے کن ندے ٹھیک دے ہر خبر اوری دا دنیا خبر اوری د فضولیات خبر اوری گانا بجانا دا شینا اوری خو کنوری نو قرآن نوری کنوری دا حق خبر نوری نو کووی نری دا نو سچلو شو دا خو کن دے دا دی مثال لکه دا کنو دے دوی نوری ولی مستم نفحتن او کچری ارسی گی دوی تا نفحتن من عذاب ربکا یو پوکو دازاب درمستانا یا یو چونگے دازاب درمستانا چونگے پی جنے بیماما چونگے خوراک کنا اللہ وی کلک گنتا کی عذاب و تراشی دازاب یو معمولی گنتا کی اثر پا دوی باندراشی نو دوی بیاسا وی لیقولن نخامخا وی یا ویلنا ہائے ہائے ارمان انا کننا ظالمین یقینا امنگ ظالمان بیا زانت ظالمان وے اس کو نہ منی کر اس کو تے ڈیرہ مسئلہ بیان کی نو نہیں منی او چھ اللہ وے معمولی گند کی عذاب پیراشی زلزلہ پیراشی یا طوفان پیراشی یا پہ سیلاب راشی یا بل سا عذاب پیراشی ظالم بادشاہ پہ مسلط شی ظالمان افسران پہ مسلط شی نہ دے بیا تو بیو باسی بیا و یا اللہ مونگ تا بخنو کی مونگ دیر ظالمان یون دا زمونگ دا عمالو کار دیا دا زمونگ دا عمالو نتیجہ دنو خودے دے مافیو کی نہ بیا زان تا ظالم وی اللہ کا اس زان تا ظالم ہوا یا تو بو باسا چی عذاب راشی و پاگا وقت کی بیا زان تا ظالم وی نو بیا سفائدہ شو اس زان تا گناہنگار ہوا یا اس زان تا ظالم ہوا یا توبو باسا بخن غوار دا اللہ نا ونزعو الموازین القسط او کی بگ دو منگا الموازین تلی دا مالو القسط پا انصاف سرا یوم لیوم القیامت یعنی فی یوم القیامت پرج دا قیامت کی اللہ وی منگ با تلی دا مالو کی دون تلو خو یو دا تلا خو یو دا دلتا موازین وی اس دا موازین و تا پا اعتبار دا دی وی چھ دا دیر و خلق و اعمال با پی تلی لیکی گی تلا خو یو دا خو اعمال با پی دیر تلی لیکی گی زکو تا موازین وی و نزعو الموازین القسط او کی بگ دو منگا تلی دا مالو القسط پا انصاب باندیم لیوم القیامت پرج دا قیامت باندیم فلا تظلم نفس شيئا زیاتے بنشی کولے پیسی او نفس باندے شیئا ضربا اللہ وی چا سر بد زرے برابرم زیاتے نشی کولے زکا دالت دا اللہ بھائی چا دالت بھائی دا اللہ دالت بھائی دانا جی دا کابل دا بستو خبر دا اللہ کا تیسا کی راوز دے وی زی بستو کی راوز دے کرے کڑے دا بل جا پا مرے نو برابر ایدنو زمائے پا مرے برابر شو با زی راوستا من زیوی پا بستو کی راوست دے نانا دا بستو خبر با نوی زیادے بچا سرم نشی کولے فلا تظلم نفس شیعا زیادے بنشی کولے اسیو نفس رام شیعن زربر و انکان مسقال حبت او کچری وی یو عمل مسقال حبت پا مقدار دا یو دانی من خرد لند اوری اتینا بیحا رات لبو کمونگ پا دی سرا اللہ وی کد اوری دا دانی برابر دیا ملولی نی کڑی نو اللہ وی پاگی بمونگ رات لوگو کخدی کڑی خو اجر بیدر کم او کبد دی کڑی نو سزا بیدر کم اوری دانی پی جنے اکثر خلق دے کور کے اچار واچے پا امکڑے دیکھا ناغیر دا بہر ناغ دانی روڑی نا پکی واچے رجی توری توری وڑی وڑی دانی ناغب انتیائیس پکی وی سوی انتیائیس پکی وی بلکل سپکی وی اللہ وی کردی اوری دا دانی برابر یو سپکو یو وڑو کے معمولی عمل دیم کڑے وی نو کخوی نو خب بدلہ بی امو میں او کبدی نو سزا بی امو میں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ او کچری بھی یو عمل پا مقدار دے یو ذرے پا مقدار دے یو دانی من خردلن دوری اتینا بها راتلبو کمونگ بدی باندی وکفا بنا حاسبین وکفا او کافیو بنا خاص مونگا حاسبین حساب ناک یا حساب کونگی وکفا بنا حاسبین او کافیو خاص مونگا حساب کونگی اللہ وی حساب بسو کئی حساب بسو کئی اللہ وی زب حساب کون سری حساب اللہ ڈیر زری حساب کو ان کے دا یو دو خل خوبنی چا چا سر بھائی حساب کئی دا خوبڑیر وقت پہ لگی اللہ سری حساب دے آنن فانن کے زر تر زر بھائی حساب اوشی زگ حساب کو ان کے اللہ دے و کفا بنا حاسبین پدی سے در میں سر صورت اختتام طور سے دا پدی کے مقاصد اربع اللہ ذکر کرل دلائل اقلیہ زجر او تخویب نور میں شاء قل مَن یَکْلُوکُم بِاللَّیل و پیغمبر دے سلامان سوک دے چ بچ بگیتا سلرا پش پو پورس کی دے مہربان بادشاہ بلکی دویری دے کتاب دے خپل نام مریدون مخڑون کی ام لوم آلہتن آیا دوی دے پار مددگاران دی تم نو من دوننا چ بچ بگی دوی لرا بے زمنا لا یستطیعون نصر انفسهم توان لری دوی دے امداد دے خپل زاننو ولا هم منا یصحبون او ندا کسان زمون دے طرف نا ملگری شویری دے دوی پا امداد باننی بل متانا ہا اولائی بلکہ فائدہ ورکڑی دے مون دے کسانو تا وابا اہم او مشرانو دے دوی تا تر دے پوری چوک دے شو پا دوی بانی زمانا افلا یرونا انگوری دوی چیقیدن مون رات لک ازمکی تا نن قصوها من اطرافها کمو مونگ دی لرا دا اطراف ردینا افهم الغالبون آیا دوی بغالب شی قل انما انذرکم بالوحی وای پیغمبر دے سلام یقینن زو یروم تاس لرا پا قرآن باندی ولا دانے چی دا جان جان باچا پا قصہ باندی یا دارو رشید باچا پا قصہ باندی آوازی خوب کڑی وی و خلق یرائی او دا چلو شو واغ چلو شو نانا پا قیسو با خلق نہیں رہے پا قرآن بیا رہے وَلَا يَسْمَعُ سُمَّ الدُّعَانَ او نوری کن آواز ازامہ ینظرون کلچو تیر ورکڑیشی وَلَئِمَّ سَدْهُمْ نَفْحَتُن او گچرے ورسیگی دویتا نفحتن یو پکا مین عذاب ربک دا عذاب درمستانا لیقولن نخامخا ویا ویلنا ہائے ہائے ارمان انا کننا ظالمین یقیناً امونگ ظالمان ونزع الموازین القسط او کی بک دمونگا تلی دا مالو پا انصاف سرا یوم القیامت پورد دا قیامت فلا تظلم نفس شیعا زیات بن شکول اس یو نفس را شیعا زربن و ان کان مثقال حبت من خردل او گچری بی یو عمل پا مقدار دا یو دانی من خردل دا اوری اتی نا بہارات لبو کمونگ پا دی سرا وکفا بنا حاسبین او کافیو منگا خا کافیو خاص منگا حساب کو ان کی